50 languages. 37. 37. في الطريق. كاثودون. هو يسافر بالموتورسايكل. باي με τη μηχανή. Πάει με τη μηχανή. هو يسافر بالبسكليت. Πάει με το ποδήλατο. هو يذهب على الأقدام. Πάει με τα πόδια. هو يسافر بالسفينة. Πάει με το πλοίο. هو يسافر بالقارب. Πάει με πλοιάριο. هو يسبح. Πάει κολυμπώντας. هل هذا المكان خطر؟ Είναι επικίνδυνα εδώ. هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Είναι επικίνδυνα να κάνεις αυτοστόπ μόνος. هل التنزه ليلاً خطر؟ Είναι επικίνδυνα να πηγαίνεις για περίπατο τη νύχτα. لقد أضعنا الطريق. Χαθήκαμε. نحن في الطريق الخاطئ. Είμαστε σε λάθος δρόμο. يجب أن ندور ونرجع. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Πού μπορεί κανείς να παρκάρει εδώ? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Υπάρχει εδώ χώρος στάθμευσης, parking. Υπάρχει εδώ χώρος στάθμευσης. Υπάρχει εδώ parking. كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Για πόσο μπορεί κανείς να παρκάρει εδώ? هل تمارس السكي؟ Κάνετε σκι. هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Πάτε ψηλά με το τελεφερίκ. هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Μπορεί κανείς να δανειστεί εδώ εξοπλισμό για σκι. Μπορεί κανείς να δανειστεί εδώ εξοπλισμό για σκι.